Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 czerwca, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Odrzucona kasacja prokuratora generalnego w głośnej sprawie drukarza z Łodzi. W Ostródzie szukają uciekiniera z konwoju, był przewożony do sądu. W serwisie też ostatnie odliczanie do otwarcia mundialu w Rosji. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratora generalnego w głośnej sprawie drukarza, który odmówił wykonania plakatów fundacji LGBT. Wcześniej Sąd Okręgowy prawomocnie uznał Adama J. za winnego wykroczenia, ale odstąpił od kary. Zbigniew Ziobro złożył kasację, powołując się na konstytucyjną zasadę wolności sumienia. Sędzia Sądu Najwyższego Andrzej Ryński, uzasadniając dzisiejszy wyrok, powiedział, że drukarz miał wykonać czynność techniczną i nie miał uzasadnionego powodu, by odmówić wykonania wcześniej zawartej umowy. Odmówić można, ale z innych powodów, tłumaczy sędzia Ryński. Jako przykład uzasadnionej i zobiektywizowanej odmowy świadczenia podaje się względy natury technicznej czy ekonomicznej, o ile one wystąpią po podjęciu przez ustawodawcę wykonania świadczenia. Zobowiązany do wykonania świadczenia może także odmówić jego wykonania, gdy okaże się, że będzie się to wiązało z akceptacją działań sprzecznych z prawem. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny ma odnieść się do tego orzeczenia. Za kilka chwil powinna rozpocząć się konferencja Zbigniewa Ziobry. Policja w Ostródzie szuka 27-latka, który rano uciekł z konwoju. Mężczyzna był przewożony z zakładu karnego w Iławie do sądu w Ostródzie, mówi Anna Balińska z miejscowej policji. Poszukiwany to 27-letni Adam Rzet. Mężczyzna odbywał karę pozbawienia wolności za kradzieże oraz kradzieże z włamaniami. Mężczyzna ma około 1,60 m wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, jest ogolony na łyso. Ubrany był w niebieski t-shirt i szare spodnie. Cechą charakterystyczną jest duży tatuaż na karku. Policjanci zorganizowali blokady dróg. Uciekiniera szukają też funkcjonariusze z psami. Ważne rozstrzygnięcia komisji weryfikacyjnej, która bada reprywatyzację w Warszawie, obraduje za zamkniętymi drzwiami. Dzisiaj bardzo dużo spraw proceduralnych, jest mnóstwo wniosków lokatorów o odszkodowanie i zadośćuczynienia za doznane krzywdy ze strony czyścicieli kamienic. Wnioskowaliśmy o to, żeby Rada Społeczna przyjrzała się, ustaliła, jaka powinna być wysokość tych odszkodowań. Jak mówi Paweł Rabiej, komisja zwróciła się też do Rady Społecznej o wydanie opinii na temat ukarania karą administracyjną Huberta Massalskiego za prześladowanie lokatorów kamienicy przy Dalberga 5. To będzie taka pierwsza sprawa. Sam jestem ciekaw, co tutaj Rada Społeczna powie na ten temat, w jakiej wysokości ich zdaniem ta kara powinna być. Komisja wszczęła też postępowania sprawdzające w sprawie trzech warszawskich adresów: Stanisława Augusta 8, Saska 56 i Francuska 27. Godzina i 30 minut dzielą nas od rozpoczęcia mundialu w Rosji. Na ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata na stadionie Łużniki w Moskwie nie pojawi się wielu zachodnich polityków. Rosyjscy komentatorzy przypominają, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję sankcje za aneksję Krymu, wojnę w Donbasie oraz działania destabilizujące sytuację na świecie. Oficjalny bojkot mundialu ogłosiła Wielka Brytania. Londyn podjął taką decyzję w związku z zamachem na byłego podwójnego agenta rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala. Służby Zjednoczonego Królestwa podejrzewają, że za atakami stoi Rosja. Na Łużnikach nie będzie przedstawicieli Polski, poinformował ambasador naszego kraju Włodzimierz Marciniak. Nie, oficjalnych przedstawicieli państwa polskiego w dniu otwarcia, na meczu otwarcia nie będzie. Na spotkaniu z dziennikarzami rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapytany o udział zagranicznych polityków w ceremonii otwarcia mundialu, wymienił m.in. premiera Armenii Nikolę Paszyniana, prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa, prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę oraz przywódców Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii i Paragwaju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Szczecinie trwają Światowe Dni Morza, organizowane przez Międzynarodową Organizację Morską i Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W imprezie biorą udział przedstawiciele 40 krajów, a tematem jest przyszłość i rozwój gospodarki morskiej na świecie. Spotkanie obserwuje Mariusz Krzemiński, który jest w Szczecinie. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Co dla nas oznacza zorganizowanie tego wydarzenia? Światowe Dni Morza są organizowane w Polsce po raz pierwszy, no i niewykluczone, że od razu uda nam się coś znaczącego osiągnąć dzięki tej imprezie. Formalnie Polska nie zasiada w Radzie Międzynarodowej Organizacji Morskiej, ale niebawem to może się zmienić, bo minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk zapowiedział, że będziemy zabiegać o powrót do Rady. Organizując Światowe Dni Morza w naszym kraju, chcemy zwiększyć naszą aktywność na forum IMO. Dlatego dzisiaj, tu w Szczecinie, składam deklarację, że Polska będzie kandydować do Rady IMO w 2019 roku, aby dołączyć do grona najważniejszych państw morskich na świecie.

Miłość jest jak niedziela. Gaba Kulka była dzisiaj gościem programu Do Południa i mówiła o tym, że śpiewanie piosenek nie swoich jest wielką przygodą. Ja słuchając tego w samochodzie pomyślałem sobie, że słuchanie utworów, które na chwilę jedni wykonawcy pożyczyli od innych wykonawców, jest także dla słuchaczy wielką przygodą, bo zawsze zastanawiamy się, ja nie po to, żeby porównywać, ale zastanawiamy się, w jaki sposób ten artysta, który pożyczył piosenkę, zinterpretuje tę piosenkę, jaką tchnie w nią nową jakość. No i tutaj, w tym wypadku, jeśli mogę pokusić się o komentarz, wielka lekkość. Wielka lekkość, taka jaka towarzyszy niedzieli. Miłość jest jak niedziela, Gaba Kulka, dziś to jest nasza piosenka dnia. Teraz sięgam po pierwszą płytę i najpierw posłuchamy muzyki, a potem coś powiem. Ten utwór jest doskonałym przykładem, a w zasadzie sposobnością, by powiedzieć, jaka jest różnica między ortodoksyjnym fanem, a nieortodoksyjnym fanem. Nieortodoksyjny fan po tym utworze powie, takie podobne do wszystkiego innego. Ortodoksyjny fan, do których się zaliczam, powie świetnie, pięknie. Dobrze, że jest nowy singiel zespołu Cigarettes After Sex, zatytułowany Crush. Jeśli chodzi o ortodoksów, mam wsparcie i bardzo się z tego powodu cieszę. Pan Zbyszek napisał, nie musi pan nic mówić po tym nagraniu. To się nie może nie podobać. Zbyszek, Bielsko-Biała. Dziękuję bardzo. Odtworzyłem dla Państwa utwór zatytułowany Liverpool Revisited z nowej płyty Manic Street Preachers. Już kiedyś się przyznawałem do tego, że nigdy nie czytam recenzji płyt przed ich słuchaniem. Tym razem zrobiłem inaczej i przeczytałem miażdżącą recenzję tej nowej płyty Maników i prawdę mówiąc, gdybym się kierował tylko i wyłącznie tą recenzją, to nigdy w życiu nie sięgnąłbym po ten krążek, a byłoby to z wielką szkodą. Dla mnie, nie wiem jak dla Państwa, bo każdy odbiera muzykę i sztukę indywidualnie. Mnie się ta płyta, na szczęście nie jestem krytykiem, tylko zapowiadaczem piosenek, mnie się ta płyta podoba. Manic Street Preachers, nowa płyta tego zespołu. Walk between the dividing lines. I dance around the exit signs. I hit the world more than I hit myself. Lit up our mind. Diplomatic plans ravaged by time. It never really was the truth or lies. We just gave up and said our goodbyes. Whoa. Oh! może rzeczywiście w tym nagraniu szablon jest zbyt oczywisty, ale płyta, nowa płyta Manic Street Preachers bardzo mi się podoba i od czasu do czasu będę Państwa zachęcał do słuchania tej płyty. Poza tym proszę spojrzeć, jak ta płyta została fenomenalnie wydana. Teraz zaproszenia będą dla Państwa, zaproszenia do Klubu Trójki. Tym razem klub będzie poświęcony książce o Grzegorzu Ciechowskim. Autorem tej książki jest Piotr Stelmach. Spotkanie się odbędzie w poniedziałek, 18 czerwca o 21:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Poprowadzi je Dariusz Bugalski, gościem specjalnym będzie Marek Niedźwiecki, a także będzie akcent muzyczny, wystąpi Jacek Bończyk i Zbigniew Krzywański. I na to spotkanie, przypominam, to jest w poniedziałek, 18 czerwca o 21:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy zaproszenie, proszę zadzwonić do Oli, 2 2 i 7 3. A w tym czasie, kiedy Państwo będą dzwonić, ja proponuję nową płytę spośród nowych utworów, które się pojawiły w Trójce, a także w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Najbardziej podoba mi się ostatni utwór zatytułowany Wojny. Wykonuje go Kazik i Zdunek Ensemble. I dzisiaj dotarła do mnie płyta zatytułowana Warhead. Kazik i Zdunek Ensemble. Płyta niesie ze sobą bardzo wiele zaskoczeń, zresztą proszę posłuchać. Stop it. Kazik i Zdunek Ensemble. Wydaje mi się, że w najbliższych dniach to będzie płyta, której będę słuchał dosyć często. Police and Thieves to utwór drugi na tej płycie. Pierwszy to utwór Wojny, singiel, który znajduje się w zestawie do głosowania. Na zakończenie tego utworu Kazik wrócił do mowy ojczystej, ale na tej płycie znajdują się płyty śpiewane w języku obcym. I na dodatek powiem Państwu, że jest tu także pod numerem 7 ukryty cover utworu zatytułowanego Rivers of Babylon. Też byłem ciekaw, czy to Rivers of Babylon. Tak, ale dzisiaj tego nie posłuchamy. Poczekamy jeszcze na głębsze lato. Dzisiaj z tej płyty Warhead Kazik i Zdunek Ensemble proponuję jeszcze Państwu Into the Valley. Tak się dzieje z odtwarzaczami kompaktowymi, że czasem odtwarzają nie te utwory, których byśmy chcieli. No ale w tym wypadku możemy podziękować, bo przez chwilę przypomnieliśmy sobie, jak brzmi początek utworu Wojny, na który mogą Państwo oddać głosy ze stron internetowych programu trzeciego na najbliższe wydanie listy przebojów, którą poprowadzi w piątek Marek Niedźwiecki. No a teraz, drogi kompakcie, bardzo Cię proszę, aby to był utwór Into the Valley. Kazik i Zdunek Ensemble. Conceal Kazik z Dunegan Sound, Into the Valley. No taka płyta Kazika z panem Zdunkiem się ukazała i bardzo, bardzo ją państwu polecam. Teraz serdecznie pozdrawiam pana Bartka, który słucha dziś audycji, podziwiając pięknie rewitalizowaną trasę kolejową Jelenia Góra-Wrocław. Nie wiem, panie Bartku, czy dobrze odebrałem pana słowa i to, że wspomina pan takie moje przejęzyczenie, że coś się odbywa w sam Rasz. I nie wiem, czy to jest delikatna sugestia, żeby zespół Rasz się pojawił, ale jeśli tak, to zobaczymy, co da się zrobić. Dziękuję za korespondencję i miłe słowa i dobrej podróży. No i w dalszym ciągu niech pan zostanie z programem trzecim, bo po zakończeniu dzisiejszego wydania audycji Magazynek oczywiście popołudniowe zapraszamy do Trójki. Teraz natomiast płyta, którą przynoszę do tej audycji już po raz drugi, ale wszystko dlatego, że państwa chcę gorąco błagać, aby państwo tej płyty nie przegapili. Płyta jest zatytułowana Late Black. Jej autorem jest Marcus Miller. I dziś sięgnę po utwór, na który nie starczyło mi odwagi tydzień temu. Tutaj cudownie udziela się Sela Su, temat Stary jak świat. Piękna nowa płyta Marcus Miller, płyta zatytułowana Laid Black. Proszę jej nie przegapić, między innymi na tej płycie występuje Sela Su, ale także Jonathan Butler, ale także prawdziwa relacja, czyli zespół Take Six. No i proszę przygotować czas i pieniądze na listopad tego roku, bowiem 26 listopada Markus wystąpi w hali widowiskowo-sportowej w Gliwicach, 27 w Poznaniu w sali Ziemi, 28 listopada w Gdyni w Arenie, 29 w Warszawie na Towarze i 30 we Wrocławiu w Orbicie. To będzie listopad tego roku w ramach trasy koncertowej Late Black Tour 2018. Markus Miller. Piękna płyta. No a skoro pojawiła się Sela Su, no to jeszcze kontynuujemy wątek damskich głosów i proszę przygotować i czas, i to drugie, na lipiec tego roku, bo w lipcu Ladies Jazz Festival. Przyjedzie ona, jej piękny głos i jej nowa płyta, Didi Bridgewater. Giving up is hard to do when you really love someone. Giving up is hard to do when you still depend upon his warm and tender touch. Just no use giving up. Oh Lord, it's hard to do. I tried, but I can't break loose. The light of hope burns dim. It's so hard to do. Given Up z nowej płyty zatytułowanej Memphis, Yes, I'm Ready. To była Didi Bridgewater, jedna z gwiazd tegorocznego Ladies Jazz Festival w Gdyni, ale oczywiście nie tylko ona, bo będzie jeszcze zjawiskowa, cudowna Jane Monheit. Będzie jeszcze zjawiskowa, cudowna Dorota Miśkiewicz. O wszystkim więcej opowiemy Państwu we wtorkowym programie Do Południa, bowiem gościem Państwa będzie dyrektor artystyczna tego festiwalu Urszula Dudziak. No i co, to ja miałbym chyba wszystko, a nie, jest jeszcze jedna rzecz, za którą chciałem Państwu bardzo podziękować, mianowicie za wszystkie listy, które dotarły dziś do programu Magazynek. List pana Marcina, dla nas istotny. Otóż pan Marcin napisał po prezentacji pierwszej płyty dzisiaj: dzielę się informacją, napisał pan Marcin, że ta nowa płyta Maniaków jest pierwszą, która podoba mi się w całości. Do tej pory drażnili mnie. Nie wiem, dlaczego tak było. Panie Marcinie, dobrego słuchania, a jeśli pan pozostanie z Trójką, to od czasu do czasu usłyszy pan te dźwięki także w programie Trzecim Polskiego Radia. No to tyle do pana Marcina. Państwu dziękuję za listę, obecność, korespondencję. Byli z państwem dzisiaj Aleksandra Budka, Elżbieta Malinowska i Piotr Baron. I na zakończenie, zgodnie z obietnicą, jeszcze prezent dla państwa. Proszę wysłać SMS zawierający imię, nazwisko, adres korespondencyjny, bowiem mamy dla państwa płyty tygodnia. 71335, przypominam, imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Płyta tygodnia Mochiba.